Protein to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska przyjęła setki tysięcy migrantów w związku z wojną w Ukrainie i nie przyjmie migrantów z tytułu paktu migracyjnego. Mówi o tym szef rządu, odnosząc się do ostatecznego zaakceptowania dokumentu. O Poznaniu polityka, który usłyszał zarzuty w aferze wizowej, opowiadała była wicepremier Jadwiga Emilewicz przed komisją śledczą. Trwające posiedzenie obserwuje nasz reporter. Kontrowersyjna ustawa o zagranicznych agentach przyjęta przez gruziński parlament. W stolicy gromadzą się protestujący. Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego. Nasz kraj przyjął setki tysięcy migrantów w związku z wojną rosyjsko-ukraińską. Mówił o tym szef rządu Donald Tusk, odnosząc się do zatwierdzenia unijnego paktu migracyjnego. Dzisiaj dokument ostatecznie przyjęła Rada Unii Europejskiej. Przed kancelarią premiera jest Dawid Grygorcewicz. Witaj, Dawidzie. Dzień dobry. Co dokładnie o pakcie i stanowisku Polski mówił premier? Premier Donald Tusk podkreślił, że przedstawiciele rządu głosowali przeciw paktowi migracyjnemu. Dodał, że jego zapisy w większości negocjował rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale w ostatnich miesiącach dzięki m.in. jego rozmowom w Brukseli udało się wprowadzić pewne modyfikacje. Donald Tusk wyjaśnił, że Polska przyjęła w ostatnich latach setki tysięcy migrantów, głównie z Ukrainy i Białorusi. Dlatego w ramach paktu to my otrzymamy dodatkowe środki. To jest moje zadanie i ja się wywiążę z tego zadania. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków. Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów, natomiast Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów. Premier odniósł się również do zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej zmian w Zielonym Ładzie. Jak dodał, jest z nich umiarkowanie zadowolony, ale jego zdaniem najbardziej kontrowersyjne zapisy udało się wykreślić. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Była wicepremier Jadwiga Emilewicz stanęła przed komisją śledczą wyjaśniającą tak zwaną aferę wizową. Opowiadała m.in. o okolicznościach, w jakich poznała Edgara Kobosa. To były współpracownik wiceministra spraw zagranicznych w rządzie PiS Piotra Wawrzyka, który został oskarżony o przestępstwa korupcyjne związane z wydawaniem wiz obcokrajowcom. Karol Darmoros śledzi to posiedzenie. Witaj, Karolu. Co była wicepremier mówiła o kontaktach z Edgarem Kobosem? Jadwiga Emilewicz mówiła o sporadycznych, wręcz pojedynczych kontaktach z Edgarem Kobosem. Rozmawiałam z nim dwa razy przez telefon, mówiła była wicepremier. Jak dodała, Edgar Kobos był wolontariuszem w jej kampanii wyborczej w 2019 roku. Pojawił się w czasie kampanii wyborczej w Poznaniu, pomagając w dystrybucji materiałów, ale wedle mojej największej wiedzy, jaką posiadam na dziś, sprawdzenia dokumentacji fotograficznej z całej mojej aktywności kampanijnej, ja z panem Edgarem Kobosem nigdy się nie spotkałam. Jadwiga Emilewicz była też pytana o wizy w ramach programu Poland Business Harbor. Była wicepremier zaznaczyła, że chodziło o ściągnięcie specjalistów IT z Białorusi. Jej zdaniem taki program należało przygotować o wiele wcześniej. A relacjonował Karol Darmoros. Ministerstwo Zdrowia sprawdza, jak działa sprzedaż tabletek dzień po. Od maja apteki podpisują umowy z NFZ na konsultacje i sprzedaż pigułki. Do tej pory zawarto 60 umów, a zgłosiło się 250 aptek. Pojawia się jednak pytanie, co robić, gdy do apteki po tabletkę przyjdzie osoba niepełnoletnia. Farmaceuci stoją na stanowisku, że powinna ona przyjść z opiekunem. Wojciech Konieczny z resortu zwraca uwagę, że jeżeli farmaceuta będzie sprzedawał tabletki dzień po tylko osobom pełnoletnim, to nie poniesie żadnych konsekwencji. Pani minister stwierdziła, że nie będziemy łamać kręgosłupów, czyli nie będziemy zmuszać do jakichś działań pod jakąś groźbą kar. Sprawdzimy, na ile będą skargi wpływać, na ile będą reakcje społeczne na takie, a nie inne podejście części farmaceutów. No ale to niech minie ten czas, żeby można ocenić całe to zjawisko. Na razie takich sytuacji nie obserwujemy. Według statystyk pacjentki niepełnoletnie stanowią około 2% kobiet, które korzystają z tabletki dzień po. Gruziński parlament przyjął w trzecim, ostatnim czytaniu budzącą kontrowersję tzw. ustawy o zagranicznych agentach. Przed budynkiem w Tbilisi zgromadzili się jej przeciwnicy. W związku z przepisami od ponad miesiąca w Gruzji dochodzi do protestów. Zawetowanie ustawy zapowiedziała prezydent Gruzji. Rządząca krajem partia ma jednak większość, aby ten sprzeciw odrzucić. Zgodnie z ustawą media i organizacje w ponad 20% finansowane z zagranicy będą

Minęła 15.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Za nami pierwszy utwór w programie Uptight. To piosenka z debiutanckiego albumu bristolskiej grupy Home Counties. Exactly as it seems to tytuł płyty, która ukazała się w maju, dosłownie kilka dni temu. Dodam jeszcze, że Home Counties nagrywają dla wytwórni o nazwie Submarine Cat, czyli podwodny kot. Taka ciekawostka. Drugie nagranie w dzisiejszej audycji pochodzi ze Szkocji i to są zupełnie inni artyści w sensie, czy też tak, no w sensie stażu estradowo-nagraniowego, mianowicie Arab Strap. Aidan Moffat i Malcolm Middleton nagrywają już od bardzo dawna, od ponad 20 lat, właściwie grubo od ponad 20 lat, można nawet zaryzykować. Mieli co prawda 10-letnią przerwę między 2006 a 2016 rokiem, ale wrócili i znowu nagrywają naprawdę wartościowe rzeczy. Ukazała się ich 8. płyta, dosłownie w ostatni piątek, zatytułowana I'm totally fine with it, don't give a, i tutaj takie nieładne słowo po angielsku, anymore. Płyta ukazała się w maju, tytuł mamy za sobą, nazwiska muzyków również, no to jeszcze pora na tytuł piosenki Celsius Meter Blues. I woke up this morning and opened you up with a squeeze and a tender caress. We walked horror. the money, adulation, education, excitation, palpitation and flirtation. But you give me aggravation, insult and disinformation, hatred, bias and predation, suicidal ideation. You take all my time, you take all my strength, you steal my love, you are the worst friend. Take you a lead. Now I have a distant owl, an absent dad. My fingerprints all over your body, your talons dug into my mind. My nucleus accumbens is puppy in your hands. So go easy on me, please be kind. I let you inside, I follow you blind, I take your lead. Now I am a fat recluse, a steaming ghost. You take all my time, you take all my strength, you steal my love. You are a bastard war, a reckless host. In the loins of the wild, wild west, taste the testosterone, smell all that ego. Toys for the boys, but we think we are blessed. Wherever they're taking us, that's where we go. When will I be cured of this crippling fucking FOMO? You went out for half an hour and it felt good. I accepted then that you would never light this face again. But I crumbled when you came back, you knew I would. Now my eyes are on fire and my thumbs are numb. But look at these numbers, see how you want me. A slave to your rhythms, the beats of your drum. You love me, then leave me, then test me and taunt me. You take all my time, you take all my strength, you steal my love. You made me hate me, I let you inside, I follow you blind, I take you away. You shame me, these thoughts and opinions are all my own. Your thoughts and opinions are not my own. My thoughts and opinions. Arab Strap. Aidan i Malcolm wracają. Tytuł płyty w skrócie, może pierwsza część tym razem I Totally Fine With It, a tytuł piosenki Serviceometer Blues. Kolejny artysta, który wydał płytę dopiero co, Eamon Jones. Naprawdę nazywa się Damon McMahon i nagrywa już od wielu lat, ostatnio dla oficyny Sub Pop ze Stanów Zjednoczonych. Artysta też pochodzi ze Stanów, konkretnie z Filadelfii. Później przeniósł się do Nowego Jorku, a ostatnio rezyduje w Los Angeles. Nowa płyta Eamon Jones ma tytuł Death Jokes, a piosenka Rugby Child. Stay inside. Amen Dunes with the Death Jokes, piosenka Rugby Child. Wspominałem o tym, że Damon McMahon z grupy Amen Dunes pochodzi z Filadelfii, chociaż zespół powołał do życia w Nowym Jorku, a później już przeniósł się do Los Angeles. Otóż teraz posłuchamy muzyki z płyty, która była nagrywana i produkowana w Nowym Jorku i Filadelfii, aczkolwiek muzyka o wiele starsza. Przebój Davida Bowiego z roku 1975. głównie amerykański. Mówię o tym dlatego, że w Stanach Zjednoczonych ta piosenka dotarła na sam szczyt listy przebojów. Natomiast jeśli chodzi o artystów, którzy wykonywali ten utwór, oczywiście David Bowie, gitara, instrumenty klawiszowe, śpiew. I on też jest głównym kompozytorem tego utworu, natomiast nie jedynym, dlatego że Carlos Alomar, gitarzysta w tamtych czasach Davida Bowiego, wymyślił riff gitarowy, natomiast pomagał też przy stworzeniu tej piosenki John Lennon, który śpiewał w chórkach i grał na gitarze właśnie w tym utworze. No i wreszcie trzeba też wspomnieć, a może przede wszystkim o Davidzie Sanbornie, który grał na saksofonie. Za chwilę usłyszymy go raz jeszcze w większym wymiarze, bardziej będzie słychać ten jego saksofon, a mówię o tym dlatego, że David Sanborn przedwczoraj zmarł w wieku 78 lat. Za nami dwie piosenki z albumu Young Americans Davida Bowiego. To płyta, na której David przeskoczył z dotychczas granego glam rocka do soulu. To zresztą nie ostatnia jego wolta stylistyczna, ale to nas dzisiaj mnie interesuje. Za nami Fame i Young Americans. Na saksofonie oczywiście David Sanborn, który był saksofonistą altowym, czasami grywał również na fortepianie i w całym swoim życiu artystycznym zagrał na stu kilkudziesięciu płytach, głównie jazzowych, trochę popowych. Smooth jazz to gatunek, który z nim chyba jest najczęściej kojarzony. Przed nami jeszcze raz David Sanborn, tym razem u Briana Ferry. Mama says it's true. Brian Ferry z bestsellerowej płyty Boys and Girls. Pierwsze miejsce na liście w Wielkiej Brytanii. Tutaj też znani muzycy, bo Nile Rodgers na gitarze, który też był kojarzony przez jakiś czas z Davidem Bowie i nagrywał z nim, Marcus Miller na basie, no i David Sanborn na saksofonie altowym. Teraz Rubens, który zapowiada swój drugi album. Za chwilę piosenka Nim przykryje kurz. Rubens na wszystkich instrumentach, prócz perkusji, na której zagrał bębniarz WW, czyli Michał Brental. Rubens i Nim przykryje kurz. A teraz grupa Santa Barbara, która na falach eteru, szczególnie trójkowych gości od paru tygodni i to dosyć intensywnie. I dzisiaj kolejna taka sytuacja. New One to następny utwór z płyty The Best of Unreleased Songs, która również ukazała się kilka dni temu. Mówię również, bo wspominałem o tym, że i Home Count, i Arab Strap to też są płyty bardzo ciepłe jeszcze. Try this hard so what we've done. fan zespołu Santa Barbara, mam nieodparte wrażenie, że mamy do czynienia z jednym z najlepszych krajowych debiutów tego roku. Bracia cioteczni Szczepan, Łukasz, Nikodem, Pospieszalscy. Wszyscy grają, dwóch śpiewa, Szczepan przede wszystkim. The Best of Unreleased Songs, tytuł płyty, New One, tytuł piosenki. Wraca również Mark Everett, czyli E z grupy Eels, i mówię o tym dlatego między innymi, że moim zdaniem nagrał najlepszą piosenkę od jakiegoś czasu. Barney Lister jako producent i muzyk to połowa duetu. Przepraszam, to za chwilę, bo na razie Eels. Troszkę przyspieszyłem. Eels, piosenka z albumu Eels Time, który ukaże się 7 czerwca, a tytuł utworu If I'm Gonna Go Anywhere. A teraz już przechodzimy do ostatniej piosenki i to właśnie będzie ten duet, o którym zacząłem mówić, czyli producent i wokalista. Konkretnie Barney Lister i Kojo DeGraff Johnson, dwóch Anglików, którzy w miniony piątek wydali swój debiutancki album zatytułowany Volume 1, a występują jako Mercy. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiejszą audycję zrealizowała Katarzyna Firz-Wojtkowska, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Miłego popołudnia, do usłyszenia. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California? Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy już dziś po 23:00. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy